ولولا فضل الله عليك ورحمته اس اللہ تعالیٰ ذکر کی خپل احسانات په خلکو باندې عظمت شان د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شعر په شپږو طریقو باندې نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو پر مخ کی واقعہ کی اراده کړی و چې د طعما طرفداریو کی آغا د غلانه بچ کی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غیب باندې نه پویده او د یهودی کر غلا ثابت شوی و چې نبی علیہ السلام په غیب باندې فیصله وکړي ولیکن الله تعالی د آیاتونو راولې گل د واقعیا صفه شوله نو نبی صلی الله علیه وسلم دا خطا یې نه بچو الله تعالی دا غینه بچکه ولولا فضل الله او که چرته نه فضل الله تعالی او رحمت او مهربانی د الله تعالی د دې په عبارت کې تقدیر دی کړه الله تعالی فضل او مهربانی د باندې نه وي لازل لو کنه د خلق وتا خطا کړی په فیصله کې زکا لهم مطائفتون دا علت دیر پار دا مقدر دا پار دا علت وقع شوئے ولولا فضل اللہ کچرت نوے فضل اللہ تعالی علیک بتاوانی ورحمتو مہربانی دا اللہ تعالی نوے دا اللہ تعالی فضل نوے او دا اللہ تعالی مہربانی نوے دا فضل مراد پا دیزے کسی مراد دے مبسرین علی کری دی مراد دا دینا دا وحر علی گلی دا دی آیاتونو او در رحمت نو مراد عصمت د نبی صلی الله علیه وسلم دی ابو حیان رحمت الله علیه دغه ذکر کړی ډیره بهترینه معنی کړی نو اس دی آیات ترجمه ته وګ شه ولولا فضل الله کچرت نو فضل الله تعالی علیک بتاوان نه پر علی گلو د دی آیاتونو باندې چې الله تعالی د دی آیاتونو وحی وکړل تا ته ورحمتو کچرت نو رحم د الله تعالی بتاوان نه یعنی ته الله تعالی د ګنا نه بچ نه وساتلې نو لازول لو کا تبری خلقو گمراہ کڑے وے تبری خلقو پا پیسلی کی خطا کڑے وے زکا لہم مطوائفتو منہم یقیناً پوخ قص کڑے وے ڈلی دیونا ایو زلو کا چی خطا کی تادار پا پیسلی کی اگا ڈلکم و اگا توعما او دا غمر گریو اگی دا قص کڑے وے چی دا پیغمبر پا دی پیسلی کی خطا کی وما یو زلونا الا انفسهم او نا خطا کئی دیگو مگر خپل زانونا یعنی دا دی سوک چیره بل چا د ازلال او د گمراه کولو تابعیا جوړی د بل چا په گمراه یو بی دیني باندې سوک خوشالای هغه په خپل گمراه دی و ما یذرونه ک من شین او zarar نشی رسول تا ته هیڅ زرانه تا ته zarar نشی درکوله و ما یذرونه ک من شین مبصرین لیکلی دي و دا تعلق ساتي د مستقبل سره اېدا الله تعالی پیغمبره لکه سرنګی چې الله تعالی ته په دې واقعیا کې بچو ساتلی او ته خطا نشولی نو راتلون کی وقت کی وما اللہ تعالیٰ تا دغسی بچ ساتی دا خطائینا تفسیر صاحب اللباب دا ذکر کری دی وما یذرونک من شئین یعنی پل مستقبل پر راتلون کی وقت کی وما اللہ تعالیٰ تا بچ ساتی وانزل اللہ علیک الکتاب و نازل کری دی اللہ تعالیٰ بتاوانی کتاب والحکمت و سنت دا حکمت معنی چیر سنت دا مخ کی بار بار بیان شوی دی